قوت طاقت تو گورے بیا صورت آل عمران کی دو دشمنان ذکر کی پدر سے حال باندھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی اصحابان زخمی او یا تن شہیدان شیوی پدے دا پاسا حکم اوزائے بیا اوزائے اللہ دشمنان پسی بیا اوزائے صورت آل عمران آیت نمبر 172-173 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله دائرہ صحابان شان ذکر کرے دے واللہ ذو فضل عظیم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول داغویم چہ حکم یمان دا اللہ خبر یمان دا اللہ اور پیغمبر بس تا دینا صحابہم القرح چی رسی دلیو دو تزاخم زخمو رسی دلیو تک تکو دقا خرق خلقو توئر ان الناس قد جمعو لکم کافرو تاصلو انتظام کردے لوے تیارے کردے فخشاو ہم نو یرے گئے تنا مدر لمخلا دو آتے قرآن ملتا لنڈی ذکر کردی دیئے کہ بے تفصیل کم انشاءاللہ اول ادا چدو استجابو اللہ الرسول من بعد ما صابهم القرح غزال ذات غدیقی غزال حمراء والاسد مشرکین چی دا میدان دا خودنا لغلا ابو سفیان قائد دی دا غدیتا ورسدل نو دا مائل کولا نو خبریں میں انتقل دا من سو کرو وی سو کرو من قدیل نور آگلی چی دا اسلام مرکز دا سیدو ختمو بایی نو سڑی مو اجلو اس مقابلے والا سوک نشتے دے امدینہ ہو نسولا اغپاتی ہو نسو تپاتی نو اجلو دا خمونگا بیا دا غفر خوزا تغم پرے خو زی چوک سیزو بیازو جرگے پہ دے اکر چی بیازو بلخوا جبریل راگے علیہ السلام پا مخیم دو پراتا دا اسبانی دو پراتا دا گرد ایتا سکین ناستا منگا غلا نیو کشی دا سنو وی بیاز چل لے وی زائر پسی رسول علیہ السلام امرو کو چی دو خود نو پس را غل لکم نو آغا بزائی بل بسوک نیو وی سیدہ زخمیان روان شو طول زخمیان دیا وی آتنا تک پوک دی عربی علیہ السلام تم را زخمی دی ساری مات شیر دیوے کی پس سنہ کی وسپن ننواتی و کلائی ننواتی و دا گٹ زور یو او وسپن پکی جدا ننواتی و اگر تیو با صلح زیر دو غل اندی رای وسو پا اگر سلی ربانی اگر سوری ڈک کر او بیر پتای والا بولا دا شنر لیشتری دا گروش لی دلیو پکتا غاخی مات شیو یو دا غاخ درد تسر برابری چی بیا مات تی دا اونی پیغمبرو روان دی اصحابان زخمین روان دی یو دوم را زخمی دی چی اگر قدم اخنی دون غری وی پتلو خوب ازم رور توی خود سچل بکی گی وی چتلیش وی زیبا چی نشو تی در باز پشاکو من بعد ما صابهم القرح یو بختور دی پا مخد دنیا بانی چی اگر پا احد کی نو دی غزا کی نبی علیہ السلام پرخی جابیو رار نبی علیہ السلام تی او جرال فریادی وکو وی ازا زما پلار دوار غزا لدلو زما پلار ما تا مینتو کو چی زب اڑایم زم مشرم زما دا جن پت نلگی دی غزا کی ما پریدا تا تا سوال کن چی زلار شم ایمایو چی زدم وی تزکم دا چی بیر تا دی خوین دی دی مور دی دا خوین دی دی الک تو گنیش شپک پینده شپک خوین دی دی نو دا دو دو پار هم تو پکار دی نگران تو با بل غذا کی راشد تو روانی الکی غذاگانی دی دی بیا بلاش دی رما پلار پا دی خون باید تر غیر اللہ پیغمبرا رما پلار دا میدان نرا نگه نما قبول کا چی زلار شم نو رسول علیہ السلام بیتزا عبداللہ کو شہید شو میدان کی پیدا شو اپلال رما دی میدان نرا نگے چیزا بلی غزالہ تلے رہا مکتن امت اجازہ و قویدہ دیو دے پر خیلے کافر بان رو بغردو اللہ جو مسلمانان را لو مرتب تیرے دا خل کی دا موقع یوزی کرتے قرآن اصحابان مانی پریشانی در اگلی من بعد ما اصحابا کمال قرآن تک ٹوک دی اگو نجی لی متا نصر اللہ میدان دو خود کیا سختا نجی لی متا نصر اللہ میدان دو حنین کی نجی دلتے وعید بل قال لهم الناس ان الناس خرجمعو لکم وی خلق لوی تیاری کردا دا پکال بانی دویم غزا دا غزا غزا دا بدر صغرا بیا بدر تروان دی ابو سفیان میرا اکنون کی کال با بدر کی وی یکی گوی تک دا جاسوسانی دی جلو مخلوق چی دووی ریگی جرانشی ان الناس خرجمعو لکم امریکی اتحادیان جمع کری تاسول فخشاو ام نو یرے گئی تنا اتحادیانی یو آج امریکن دوست مخلوق دیو سرا فخشاو ام نو یرے گئی تنا ناغو نصحابو سوی رضی اللہ تعالی عنہم اصحابان رضی اللہ تعالی عنہم حزبن اللہ و نعم الوکیل حزبن اللہ زمان خود جنگ دیدی او سرا فرزان قربانو مختلسی او کذر من قراغی دیل نو چی بیا بزو نو چی دا بیا تلو پنیت نو راغ دی نو مخی تاوس یو تن دی او که زر تن دی نو ما با وجنی کنه دا با کی نو حزبون اللہ اللہ کافی دی یو دوی مدا چی زخو جنگیگم نو چی یو سر جنگیگم ابرا نتختی لر بر کی گی با نو چی سل تن اولاد نو خامخاو پا یو خوبدار لگی کنه فخشاهم ناغوی حزبون اللہ ورخطا نیدی کنه یری جی نو دا سنگا پیغمبروں لگیا دے متا نصر اللہ کل برازی مدد دا اللہ دا سی پریشان دے یہ آیت سورہ توبہ کی وخم آل توی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمَ ذِلَّهُ بدر کی اللہ مدد کرو وہ بیا خاص یوم حنین اذ آجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئن وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین فانزل اللہ سکینتا اللہ ستاس مدتو نکلو آیت نمبر 25 اللہ سمسی پارا سورة التوبہ فی مواقنا کفیر اللہ دیرو زیدو کبڑیر جنگون کے ستاس مدد کردے ویا وما خنائن رخنے فردیو اذ آجابتکم پجنگ ہوئین کہ اذ آجابتکم کسرتکم کلاچ زورود و اتاسو کلاچ تاجر کو وردود و اتاسو ستاسو دیرو آری ایون گریری نرات سخت بنگ راضی ہر نتیجہ سرو خطر اذ آجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئن ستاسو دیرواری ستاسو نیو مصیبت لرنکا آیت نمبر 24 دسوان پارا سورت التوبہ فلم تغنی عنکم شیئن دا تکے دکے تیادو ساتھ کثرت تاستا فیدہ در رسولا کثرت چرتا فیدہ در رسائی جمہوریت فیدہ رسائی دلتا طول دو غلبے سشد طول دا گٹے جمہوریت تے او کسرت تے اللہ و جمہوریت او کسرت سبب دا تباہی لے تاسو سرطوف کامل مومین دا دنیا پا مر تر قیامت و دغس ایماندار پیدا نشی او تر قیامت و دغس انتا عسکر پیدا نشی چی پیغمبر اتیادت کی او سرد اپا دے دا پاس مانی لم تغنیان کم کسرت و کم شیعان جمہوریت تاسو تفیدتا و رسولا او رسولتا مجلس والا تو جمہوریت فائدہ ہو رسولا اقصی و سرے پہدے بانی ناستے اوی زمین جم بد زمان جم بد نجم بد جو محمد خان زمک ابو خوزی وانا بشی اسمان پرگی تو سکون رکھے رکھ پڑا دینا او پا قلدے بانی ناستی علم جی کنا مجان جی علمی ہے محلسیان جی علمی پڑا رہے نشی روی لم تو نیان کن کسرتکم شیعان ساسو دیروالی ساسو تیس فیدہ درم رسول بر کے دیروالی دنرو پا کمود بانی دے پرو رو کمی ہی تیان پا بیغ سکی دی قربانی غویان دی خرچی گی او بل پلزی فلم تغنیان کم کسرتکم شیعن غاقت علیکم الارض المار خوبت دیوخ کی صحابان چغن دو کلمتا نصر اللہ مدد دا اللہ بکر ای کل ورازی پیغمبر سنگا چغو باسی جاسی دو امت سرا دا ویل گنی سجورم ندی متا نصر اللہ اللہ نا غختل خود دو امت او داغی یو پوزیشن سنگ گلی خبر ادا دا سر کی یو مثال برخن سورت العذاب دی دا صحابان و مقام اولائک آبائی فجئنی بی مثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع دا بی زمن گنی کنا دا بی زمن مشران دو ونی کسان من توفہ ہے کنا اذا جماعتنا یا جریر المجامعو دا صحابانو غنی مقام پاگی بانی بیا خلق لاس پاکی کوئی تنقید کوما تنقید کوما کرا کوما اکوٹا پاکی خین اگر عثمان خلافت کی معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا اگر خلافت مطلوب معیار چو حدا غنا پاتی نشو دیتن رسو سورة الاحزاب جو اشتم سبارہ آیت نمبر دس جاؤوکم من فوقکم ومن تحتکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا المکی آیت کی ہوئی اذ جاتکم جنود لخکر را لیاو ندید و ندیدی دیدی گنش لخکری دیدی جا جدا بیرغونا قام مشاران ادھا مدینی دار طرف مرار دخل کو نظرون دار تناگی تشوز لونا مرو تو رسدل و تظنون باللہ الظنونا خیالونا کول تاثر اللہ بارکی مختلف خیالونا سو مختلفو پکری جنگ دے کرا منافقان دے شرم نپکی تدی يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا منافقان يدعوا كان مدد دا الله كرقل دغل منغا غرقی هو مدد نشتے خود ایمان دارو حالت سو آیت نمبر 22 کی گورے 22 نمبر آیت ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما لما راى المؤمنون الاحزاب قالوا ايمان داو کی لڑلو کافر اڑلی ولگی اتحادیاں ایدل اس اتحادیاں دیکن الاحزاب ایمان داو کی کافر اڑلی ولگی ملاومر دا عمل گرو الاحزاب دتو اتفاق دی قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ويلي دا الله ولي پیغمبر کی دا کفر ودل کی ویلی کنال کفر ملت واحدہ دا کفر بطول تفسیر لکی تحصبهم جنیان و قلوبهم شتا تا تیو دیو بل سر مختلف دی امریکا او روس دیو بل نخلاف دی امریکا او یورپ دا سر دیو بل نخلاف دی لیکن پا دیگه بانی طول یو شوی دی طول پیو شوی سپی دیو بل دشمنانی پوٹے سپی تاو غردوا که بل سپی را دی نارا پیزان بلنی اور کبھی میل کے تو مسافر پہرا گئے بیا پوٹی بانی جنگ کئی پوٹے کری بھی دوڑ پا مسافر کی پوزیشی وہ دامن بھائیو بل سر گور خدا باری کا کر پکے رہے کمرا میں کہ دے املا اس من تک گوری راس پہ کے سو دکری میں وکلے نہیں ایسی نکلی سپو کی غیرت سے سپی جی کا نا سپو کی غیرت سے اگر پکل کلی بانی ننگا کئی غیرت کے پکل خاور بانی نہ وہ پاکستانی بے غیرت جدی کی نشتے دے غیرت چزما خاور لولی پلی تو زما خاور کی اولی بل دواک دارم اے بی اے والا بیرازی و زما پر کلی کی و پخار کی دی حملی کی ام مسلمانان کورون تا جانگی مدرسو تا جانگی ونی دا کار کوم سپوکی غیرت شدو کی نشتی ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله دا دی چی اللہ ویلی و پیغمبری من سر ویلی چی کفر بیوزر پیوزر عمل کی چی زان زان لو نشل نطول بیو کی اقوام متحدہ سلامتی کونسل عذاب و طول قرارداد پاس کے چی ختم الغوالی وما زادهم الا ایمانا و تسلیما زیادی نکر دولا جمع کے دو کافروں لیکی میں ایمان و تابیداری ہو رہا ہوں مناسب تا دا پاکستان دا مولیان و جرگا چی تلیوا ایو اس پارا ہوتا اگر ناسو جب بس اکڑو دو بس پر ایما چر تا خبر اس تاسو مکینی کلی وس بنن رویم تاسو بہت غلی نسی پاو کام یو گھنٹا یا گھنٹا ساتھ خبری اکڑلی اخپل اگر حالات بیان کرتے کہ اللہ مدتون سنگر آگل لی من سو اللہ من سر سنو مدتون کر لی دا بیانیوں کو اترجمانی اشولا غرما استاد مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالی جڑل جڑل وی دا سڑے دے دی سدائی ندے دا دا صحابان دا سدے سڑے دے چو دے پا دی سدے کے سنگ پیدا دے مغدو دی ایمان پا حیرانی ہوئی فما زادهم الا ایمانا و تسلیما اللہ دی تباہ کیا غصو چی اسلامی حکومت خلاف کر لے, اللہ دی ذلیل اور تباہ کی سو کہ اس نے ملاسب بد ہوئی اس منافقان پیدا شیری او زان مخلص پرنگ مانے کرے ملاسب بد ہوئی او یہ ملاسب خلاف بل تو بادشاہ ادرو بل تو امیر ادرو او آغا امیر با بانی مخلق متفق شی ملاسب بھی نہیں کنا حکومت بدا طالبان شی خو امیر با بلی پارے با متفق کن باقاعدہ سازش شروع دے دے دے دے جنسو ہم او پارے کے دنی علماء استعمال غلط غلط علماء کے زمان عمرتین سلور ترور کی پسیز عرشی سلور عمرتین زمانے کی سلور زمان عمرتین کی اگر با کم شریک دی وہ کہ حکومت بدا طالبان جور شی نمون لگو دغا فکار دے نبی کنم اللہ عمر ماوی کراچے کی ماوی بل خو بل لے ضرط پا قسم لیم کی جبریل راولے کینوے ملاسب نہیں کتاسو کب افغانیان یا اکڑا کرتا افغانیان نیو کی جی بے دو ملا عمر پر ذات پانی بے رزنہ وہ بل نیشے ہو دیکھئے جبریل راولے کینوے کتاسو یا اکڑا اولی زان کراوے اولی زان بابا اکڑا زار کراوے انہ برباد آوے دو طرف تا خرقو بالے دو طرف تا یا اکڑا جن سو والا کسانو راغل لے دا کر کے زندگی کی جموار خلق دا غلے اے مولا ترابی پر ایک شریک ہے میں نشی کولے مولا ترابی وزیر دا ہو وین مولا سے خلاف گن جوڑے کہولے نشی میں آغا پا پلا قسمو ککم دا کر کری ہے کون دا ما باری درود دور کی دی خلقو چلے خلاف کی او خلاف گن جوڑے دا صحابان و مقام دا غشان تب قالو هادا ما وعدن اللہ و رسولو یہ خبر رتا کون زیتی توصیف کوم تصدیق کوم یاد خپل وس مناسب ستاون کوم دعاگان کوم مددی قانون کے حیثیت کوم خبر بانے پہ گئے مددی قانون پتو گئے کوم قانون آسمانی پورا پورا نافذ کرو نافذ کرے پرواہ رکھا اندر ساتھ دا اشخاص انہوں کوم گئے قانداریان آغا پخوانی بیمان قانداریان دی تو پر اپکین شہزارو مشرکان آغا زارو بریلیان سمشی جی پکی الحمدللہ دنیمی نزیاد سمشی جی خوشتے پکی اغزور کو برا اغزور جن پکی اقشن تپروت ہے نوزنی وی وی تی تائید کیا وہ مشرکان جی تی تائید کیا وہ بیدات کی زید بیدات تائید کو زید شرک تائید کو کہ زید اغکار کم کیا اغکاری جی کم قید اغز دنیا پا مخ دا اسلامی حکومت دا خرط پیدون انا پس چانا ہو کر اغکاری ہو کو اللہ بھی بیارا ہو لی اللہ بھی بیار کامیاب کی اللہ بھی بیار قانون متبستر گمان دیو خی ما زادهم الا ایمان و تسلیما ایمان تابیداری نورم جا رسو آغا ملک قربان شو حکومت قربان کو خبر اخبال اپریخی نا اقا خبر دا غزا خبر از باز بکیش دی او سخو الحمدللہ منظم شیری اکیلی دا پاسون پنم بانی اعلانی قرولم شروع کری اخبار پاسون پاسو بیا پاسو پاسی دی اعلانی دل تسلی کر کے زل زلو جرا قول شو زلدارا شدیدا جرا قول شو جرا قول سخت دا مخی آیت سورس کا آیت نمبر گیارہ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا سورة بقرہ آیت مخی کہے ہو دا تم رفر کنے دی بکی آلت صرف داوی دی زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ صرف زلزلو ذکر شہ دل تصوی زلزلو زلزالا مفعول مطلق دا پارا رکلکون دا زیادت اپا زلزالا ہم دا مانا دا کری زلزالا سرح فعلو صفتی ذکر کری دا پارا تاکی زلزلو زلزالا شدیدا تنمین دا زلزالا دوا شدیدی درے اشدیدن صلور صلور تاکی جنا دا ذکر کرا او پاگے دا پاس دا غول خلینا ندی خطری متا نصر اللہ بلکہ چھ خطری دی بلکہ دائی دا خلینا خطری دی بل ما زادہم الا ایمانا و تسلیما دا خلینا خطری دی حضبن اللہ و نعم الوکیل اللہ کافر طول دنیا اتحادیان تا اللہ دا دے اتحادیان دا اتحاد ختم کا یا اللہ یا اللہ پا یو بلی اختک اللہم فرق جمعہم اللہم شتت شملہم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خرب ديارهم اللهم قلهم أخذ عزيز مقتدر اللهم انصر من نصر دينك واجعلنا منهم اللهم خذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم زلزلوا زلزالا شديدا ده صحابان ومقام ده پیغمبرنا وچت معلومين ده قرآن پرنا باندي دا کناروا ندی خصوصی ادب معلومی جی کو سر صحیح نظر باندھی دیو جنا عالمان و محققین ددی وہم ادراک کرے رہے جواب قول کوشش کرے رہے تفسیر پرس کے انداز بانے کرے چپارے کی ایہام دا پیغمبر دا مرتبے دا نقص و دا کمترا نشی دا عام و مسلمانانونا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا دے اعتراض نردان دا برکولو دا پارا تفسیر انداز دا سے کرے دے وہی فریاد ندے بلکہ دا دعا دا الدعا پا سخت کی قول کمال دے نقص ندے یقول الرسول والذین آمنوا معہ پیغمبر وی من صحابہ وی مرگر دا دبوی متا نصر اللہ مانا اللہ مدد راو لے گا مدد راو لے گا کل برازی اللہ دا مدد ضرورت تے اب متا نصر اللہ مطلب تو استفام طلبی دی انصرنا یا ربنا متا نصر اللہ متا نصر انزل علینا نصرک اللہ مدد راو لے گا اوپ صورت دے استفام لے لکے سوی تے منت کئی سلک وانی خبر اثرو کی مانا وی کا کنا لکھر اثرو کا ابن کثیر وی اے یستفتحون علی اعدائہم دو دعاگان کولے مدد بے غوخ دا اللہ نا پا دعاگان بانے ویدعون بقرب المخرج والفرج عندہو او دا سختے دے لے کولو بے عبانی میں کسیل لکلی دی بلکل صحیح دے اعتراض ختم پیغمبر کی تومر درجل ویدعا امور پورا اللہ تا جارا دی رہتے امور پورا دا اللہ نا دے رہواری او مدتون دا اللہ طلبی سیوش اللہ دین بعض علماء دا آیت تفسیر کی تقسیم کرے دے توضیع کرے دا تقسیمی کرے دا آیت کے قطع رہا ورسی دا سورت یو آیت تے اپا مانا کی دا جدا جدا جنگی دی کلام صلی اللہ سے حتی اقول الرسول پدی دے ہو دے جا تردی چی بیان بکاو تا پیغمبر دسو بیان دے کاو اگر معلوم ہے کانا چی بیان دے تو اکلکون کاو قوم پریشان رے اپا پیغمبر بیان کاو کی مدد دا اللہ برا تھی والذین آمنوا او غیبا کیمان راو رسول متا نصر اللہ نتخلی جائے و مدد برازی نکل برازی مدد دا اللہ تعجیل و استعجال دا مدد مدد کی راشی زمان خنور سا کی جی امتون دغیر پیغمبر تسلی اور کولا دا پیغمبر کلام سو قول یو دے ذکر شوید یقول بیم دے پریخے دے نو کلام دا سوی یقول الرسول ويقول الذين آمنوا معه متى نصر الله ايمان دار بين كلب مدد الله عالمان دا شوي سيوتي اتان كي وي فيه نصر على غير ترتيب اللفظ فمتى نصر الله من كلام المؤمنين وعلى إن نصر الله من كلام الرسول متا نصر حتا یقول الرسول دلیچی پیغمبر با بیان کو پیغمبر بس بیان کو الا ان نصر اللہ قریب امتیان بسوی متا نصر اللہ نکل ورازی دو جدا جدا دی پیغمبر مقام یو دی اور شاگردان مقام بل دی سیوتی الاتقان کی کلام کی تقدیر مطلب ادا دی دا شانتا داوم دا متا نصر اللہ استفہام و استبطاء دا استفہام سے دے کل برا دی دا دا دمی دا گانلو دے دا رستو کیا دور ہے کہ اللہ مدد خطاویل لی چرا دی با وہ مدد کے اشار رالا اللہ ذر راولے گا ذر راولے گا اور کلام کی تقسیم دے ہوئی نیسابوروی غرائب القرآن کی حتی یقول الرسول ادا کلام تقسیم دے قیل اخبر عن الرسول انہم اخبر عن الرسول والذین آمنوا انہم قالوا قولا قرآن دے بیان کچھ پیغمبرم سوئیلیو فدر سختا کی امتیانم سوئیلی دی ناغ سی سوئیلی دی ناغ ویلی جدا جدا کرو اگر ادا سکر انہم قالوا ثم ذکر انہم قالوا متا نصر اللہ ندا اول کی ذکر کرے متا نصر اللہ داد امتیانو کار دے خبر ہے والثانی الا ان نصر اللہ قریب دا کلام دے پیغمبر دے نو توجہ دے کی شب صبح ختم سے پیغمبر مقام دے رچت دے نو مدد دا اللہ برا دے یسالونک ماذا انفقون ختم سدا درم سبق شروع کی ادائب کلا چی ذکر کلا ام حسبت من تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم تاسو چون کو جنت تلاسو دائے صورت توبہ کی وخم آلتا ذکر کی ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم تاسو جنت لبزو مجاہدین لاللہ دناس تنو نبی جل کری او جنت تبا دے تاسو یعنی جہاد مقبض باندرا والم سخت برا والم کہ پاگل کی پتہ لے گی دوست دشمن درشتی نے دروغ دن سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون دالتا چویلو ان تدخل الجنہ سورہ توبہ کی آپ ان تترکو سر ذکر کرو اللہ دے کتاب نہ قربان سن عجیبہ کتاب دے ناشنا سن خیال لے جنت تب ازائی ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم آس تختین جراوی لکے تب مخکنو بانی راہ گئے تب جنت لذی دل تیزی کر کارا ایتا سو خیال کرو ان تترکو کہ پری بخویشے بید سختو در آسطلونا پری بخویشے بید جہاد نہ بید مرگ بید دینی تریولونا تترکو تشپ منزن رو جوبانی بپری خویشے دغسی اور جنت لولا عشی ام حسبتم ان تترکو و تدخل الجنہ ولما یاتکم ولما یعلم دس یوبر سر قرآن گنڈل دے گنڈل سو پری بخویشما بے صرف منزن رو جوبانی اور سخت بنی را گلی جنت لبل آرشم وہی کہنا خلق جنت دل لپو گزنو کئی کہنا پر گزنو کئی لی پر میمونو کئی دم ربی لبا زیدہ ہے اور رسی دم ربی لبا زیدہ بل رسی دم ربی لبا تش پر منزل تم پر میمونو کئی گٹی اور چرتا دیر جہاد ارادوں میں رکڑی من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزے مات على شعبت من النفاق مری غزائن رکڑی زرکی دا غزا کلک تکلم نو کرے نو دے دا منافقے پہ اولو اکان دا بانی موشو اولو اکان دا چی پہ اولو اکان دا باندی بلا عدیس کی راجی ماتا میکتن جاہلیہ دے دا جاہلیت پہ مرگ مرشو کافیری تو نہیں ہے دا جاہلیت پہ مرگ بانی موشو ذکر جاہلیت پاندی پہ پولا جنگ کئی پہ کوتا جنگ کئی پہ روپو جنگ کئی پر غور کئی پہ میراز بانی اپا جن پنور چیزوں نے محنتوں اور کڑاؤ اپ جہاد چت محنت اور کڑاؤ نہ کرے ماتا نیچ تن جاہلیہ دیر جاہلیت نہ پوئے پر مرگ باندھے مر نو قران جو کہ ذکر کے ان تو ترکو تشپا نو عمل رمانی و پرے ہوئے شے کہ مقد جہادی بلم ما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم لا نجی ترگن کری نیلی جا کری اللہ جہاد کے ان کی ساسونا مجاہدان پاکستان اتخذوا من دون اللہ ورسوله والمؤمنین ولیجا اللہ پر خون بش یار کا پیغمبر پر خون اتحادیان یاران کا ایمانداری پری خود پاکستان اور دا افغانستان دا وہ خبر کافر اور ہندوستان دوست کو غیر دوستان کو دا با اللہ سرگن دی دا امتحان نہ رکھ من کا سب پتہ لگے تو مجھے حاکم ایجاد سری اس پتہ لگے رکھا رنگ سرگن شو اور حالات ہی معلوم شو ولل مومین ولی جا دا الانی سرگن کریے تو ایسے با پاتی کے گئے پاتی کے دلی سے دینے جی لے رہا ہو نیلی سرگن کریے اللہ آتو جنہیں دا اللہ دا پیغمبر دی امام والا اس طرح دوری پلی تھی دغیر پسند سرگن کر جمہوریت گفتن کی سرگن کر چرا اللہ قانون ان پر ہو دا پیغمبر ان پر ہو اد صلحاء و نیکان و علماء و اقوال ان پر ہو پاگے پس اللہ لڑا را عمل پر نہ کر نتیجہ سرہ ہوا تھا نتیجہ چل اتحادیان و کم رکھی جاتا نتیجہ ودی اتحادیان ہو انشاءاللہ خدا دا افسوس دا چو علماء دی پکے اور بیزتی کی گئی اللہ دا علماء و بیزتی انہیں کیا اللہ علماء محفوظ ساتا اللہ دا دین کارتنا رکھا اللہ اللہ دا صورت آل عمران کی ذکر کی اللہ نے پادشن دان مستقل صورت بغیر لے گلے صورت الان کبوت احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين سم خیال دے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون خیال دا کے جدو پاتش دا رشانتا سوتو ان کبوت بات کی دل نشتے اللہ نے سرگن کری آسوک وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یقیناً سخت مراوستے فتنہ وہ کے غرغر وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ شَلَمَ سِپَارَا سُرَتُ الْعَنْكَبُوتِ آیت دین درین تلورم اے خیال کے خلق کی پی وخویشی صرف پدے وحلو چیمین کی ایمان را اور لے بس پدے بپا تھی ایمان راولا دے ایمان کارونا کم حضر و جہل زکاة خیرات کم دسی با پادشی و هم لا افتنون اپا دو بانی و سختی نرازی لمبی و پیدور نشی بارولا ام و هم لا افتنون خام خواب رازی قسم و ام پا قسم سران فتن اللذین من قبلهم از میلی میو سختی نراوسی پاو چی مخیل دونو فلیعلمن اللہ اللذین صدقو نرشاکی خام خواب اللہ آسو چی رشتائی کری رشتائی ایماندار مکریمن اللہ وہ صلاح دشیا فر دے آئیں دے دے لان آگے خلاف خبریں شروع کر تل خورا پری دا تل پری دا خلاف خبریں شروع کری پلے عالم اللہ الذین صدقوا بلا کنڈ یہ دن کی مقابلہ شرا جم گوشو فلے عالم اللہ الذین صدقوا ولے عالم الکاذبین او گرو دو پساد کو پسادیو کو دو چلاس پہ اجتماع کیے پسادیو کو ادا پساد دا کول نو پکار فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَپَسَادِ پسادی خوتائی دا اللہ قانون دیکھنی جیتے تو مزنو نا اخلاس ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ درو جن اللہ ترگندئی ویش غزاگان پیغمبر علیہ السلام پکڑے پڑی اپا خلوی پیغمبر علیہ السلام نے کبھی بھی اجاد نہیں کیا کبھی دا دا حصیت منکر اور کہ کہہ دے نہ دفاعی کرے دے اقدامی ملے کرے دفاعی جہاد کرے دے اقدامی ملے کرے یرموک درت چروانو یورپ مقابلے دے چروانو تبوک دا کافر کل را گلی ربی علیہ الصلوۃ والسلام روان او دغی کی نولا ابو سفیان نے غلی تے جنائی نولا تجارت نتنی ادھا بدر سبب چی کر دے دا اقدامی دفاعی کو دا اقدامی اگو خو تجارت نہ رات لے تجارت تے کوزا اللہ پیغمبر السلام تنارو نوا اداغی پہ نتیجہ کی جنگ بدر را گئے داد اقدامی جا اقدامی ملے کرے چاہ داغا جو کا چوک ہوئی جہاد اکرم جا چوک بھی کیتا ہوئی صحابہ لڑتے نہیں تھے لڑتے نہیں تھے اٹھاتے تھے لوٹا اور بناتے تھے وضو بچاتے تھے مصلح پڑھتے تھے دو رکعت مانتے تھے اللہ سے سب کچھ ہو جاتا تھا لڑتے نہیں تھے لڑتے بڑھتے نہیں تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دین رسا جوڑ کی گیاری خالی گیاری وہ دو کو سے دین پہ وجود کی روغن شہر پہ خبر ابیس طرح مرم ارمان دے چھتے میدان چھتے ٹوٹے ٹوٹے پر ہوتے ہیں کہا سورا دلہ سا وہ لڑتے نہیں تھے بے شکا مسلح بے غرولا موز بے کہو نسواز بے کہو دعا گانے بے کوئی خود دے سارا بھائی تورا پلاسوا نینی بین کیوئے لے خلقو بلکہ سکلے بھائی میدان دا بدر کے دوڑ منزل ہوں گی دا رمضان و مبارک وہ لسم اشپا دا جمعہ دا پسار بائن جمعہ اشپا دا وہ لسم دا لیلت القدر دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام عریش کے سفر کے ناستے منج روکو پا دعا سر دے ابو بکر مسلح پلاس باندے ترو پلاس باندے پسنگ کے اولاد توقی بے زکم احجع الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو پیغمبر نہ پس تو مخلوق کے زیاد بہادر ابو بکر دے دلیل سرے دعوی قید اللہ شیعگانو لیکن لے شیعگانو روافدو کہ نبی علیہ السلام دا توقع مسئلہ رالا دا مخامخ کافر پاتے بھی زر تنا لا زیاد اٹول مسلح دی او دل تدریس و اجار لفتن دی اٹول بی صلاح گائن دی شپاگ توری پا قوم کی اٹول کی یو پا کی تاس و شپاگ پا کی توخان دریس و اجار لفتن دی پا شپاگ توری بس جیاز کی او پا شپاگ وخانو آسی آو دی نبی علیہ السلام دی سوخی مسئلہ دا حما ادو دشمن کوشش دست دی چه سر امری سر دی امری سردار دی نمری که پا دیشپا کی حمله کوره اکره اما بیر سلامی شهید کرده نو بیا با دو دنیا نقشه داوا که بدا نو آکم نو طول کوشید ده چیده که نمک ختم کو الیولم ده جور کرده ابو بکر سبجی خوی زه ساوکه کم ایچی اوزبه ساوکه کم بچه تاجیت نیشه زه پارام تم لی اکرام سم رده طول مرگیری آرام ہو کاش سبا جنگ ده طول مرگیری آرام ہو کاش یو ابو بکر و زبا ده خدمت کن ده زمان کار ساوکه کلی ده نور اکرام کلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پا دعا صرف ہو دعا کی لحسن دم رو چک کری چی دو گون اتادر ہو گا عالم جی اللهم انتالک هذه الاصابتا فلن توب دا بدان اے روی خدایا مدتو که زمان تاونو کا کده دی مرگی دی جماعت دی موٹی مرگو دی مدتونو کا اللہ ادا ختم شو لن توب دا بدان ستابا پا دنیا حکم نمدرشی اومر بطو کنو منی عبادت بونیش دمر او جلل دمر دعا او قضا یا ببک صدیق لپی طرف خورا دا ادا اللہ دا مدد آثارم ترگن شو زرون مضبوط شو یا ببک اگر مضبوط شو چه اوز خو پیلاس کن جارت ختمون نبی علیہ السلام غی کیون نصر سادر پیواتی غی کیون نصر بعضا الحای که بعضا مناسدت که ربک اید اللہ پر غمبرا دا خپل زاری او جلالو پټه کما ک الله زموږ مدد کړی دی ترسې ته وو نو دا مقدس نه مصلا بچاته ته مصلا بناته ته وضو استعمال کرتے ته مسواک پڑھتے ته دو رکعت نماز اور مانگتے ته الله سے نو بالکل دا کړی دی کنه او چې دا مانگتے ته الله سے سب کو ہو جاتا تو میدان کې پیغمبر ولی الله علیه حسرا عن ذراعی مټی راخلی الله جو ته کړی دی پورا پلاس کړه حسرا عن ذراعی دا سره وای کنه رکشیا دا مخ کی بلوتا ہے لا تقربوا الصلاة انتم سکارا دیتی نپریخے دا سرکا نوچے دا سرشو ام دعا دا او ام لاس استعمال لے اس دا اللہ مددتو نبوا چی بیا مددتو نرازی کن رازی نو جنگ او یا پا جنگ کسن گاو او با علی اوی رضی اللہ تعالی نم بہادر با آسو کو چی دا پیغمبر علیہ السلام سر بسنگ کی گری دیکھو ذکر پیغمبر علیہ السلام جنگ بڑے سخت ہو نوچے بہادر مر گئے دینا اگر بسر ٹنگی کیا نبول تکنی شٹنگی دے اور بیا پر دغر علی بانی سمرہ غزابو پکی سمرہ غصا کافر بانی گزارو کو مرداری کو نو پدی خوشا لنسو عملائی کا پی دلتی نورس ونی تیزوان کو دوخا خوش کیول اخبار ہم کا پکا تیزوان کو پھر ایسی لیتی تکی اپا نورو پسی وقت لنس حسرا عن ذراعی نو دا مطلب دیکھنا چه دغا که رو که خو سر دا کوا دغا سر نکه دا که ندین گن روک شو ولم مایا ولقد ولقد او چه خیاله ده انتو ترکو ولم ما اولادی ترجم کیه اللہ آتو ولقد فتن الذین من قبرهم پتیرو می سختر آسیو فلیعلمن اللہ الذین صدقو تی کلمه رشیا و اید رشیا که اللہ ترجم دی ولیعلمن الكاذبین ترجم دی اللہ دروغ جن کی دروغ جن ترجم دی اللہ اللہ ہم مان امتحان مراولا یا اللہ استاد امتحانون میں یا اللہ در کمزور ناتوانو یا اللہ خوچ راولی اللہ مجھے امتحان کی کامیاب کہا یا اللہ فاقبضنا الیک غیر مفتونین چنم سا مخل درلو او کان ناکامیاب انی مختورن نیو اللہ سخت کی زمان کا مددتنو کہا یا اللہ زلزلو ختم شدہ یو باب درین سبق شروع شو تدبیر المنزل حکمت ما بیان کرے ہو کانا سارے سم شو نکور سمول مرکی نکور سمول پریکی دی عالم سمول بنیو دنی ذکر کرا دا اولی ذکا چا اول کے سم شو او کار شو رو کار مرگر دی نیشتے کور والا دی تم پردے دی اخبال پردے دی تم پردے دی نو طول یو شانت دی نو چی طول یو شانت دی نو عام بیان شو رو کار نو چی عام بیان شو رو کی نکور کی کسوک مرگر پیدا شو کو پیدا شو بیان تکاو نو اصلاح برا دی تدبیر دا تدبیر المنزل پارا دا کور دا سمول دا پارا اتلس قوانین ذکر کی آداب کور روغ نئی دا کور پریشانی سڑی سرائی نو آغا دا بار کار نیشی کولے کنا نکور دا پریشانی دا ختمول مسائل ذکر کی اور دا تلس تے اولا مسئلہ از جہاد سر دا طول مناسبت تے اللہ اللہ تسألونک ماذا ينفقون تپوسنک جنا چسو لگئی دا اللہ پا جن لگو نسشو لگو جواب ویتا سچ لگوائی دا مالنا نوارے کے پلار مور پلوانو یتیمانو مسکنانو مسافر لا سچ کوائی دنے کے کار مال لگوائی ما تنفقو من خیر اما مانا خاصم زور اکرا کنا فکرم دے سچ کوائی دنے کے کارنا مال لگوائی رضیم مانا بکلا فعل عام او مراد تینا خاص تے پکرینہ دے دے باندے مخ کسی شیرے ما دا انفقو نرست ہوئی ما تفعلو من خیر مانا ما تنفقو من مال فإن اللہ بی علیم سچ لگوائی مال لگ دے اکڑیر آغدار قسم نشدے اللہ دے طالبان دے خفوا مانا سر روکی جبا نگو رہے کہ دا دے خیالی چھومے لگاو جو روک شروع روک ندے آغازہ پہ پوائے مانا سب پوائے مانا سبا کم دی صورت کی برسو گئے فہو یخلفو ما انفقتم من شئین فہو یخلفو سچ لگوائے دا مالنا اللہ بے وزدر کئی مالا دے طالبان دے خفوا رہے مطلب سے دے کو دے جوڑے دو مسئلہ جہاد ان دے جہاد کے مالو لگوا خمال چلا گئے چھے سوم ردت سوکنی دے دے آغا جہاد تا تیار کا آغا تے تیار کا آغا لے ہو لگو آغا لے ہو رکا یہ خبرہ دویمہ دے انفاق مسئلہ کور کے بخیریت لئی کور بجوڑ لئی پا کور کے برکتین لئی چھے دخپل وش مناسب انفاق کئی وش دے نرسی وچا خورا وش دے رسی نگولے ہو لراورا وش دے رسی نگوخا ہو لپیدا کا پکڑی کی لور بجی نہ زوری گی چپسی لڑکی دی اور سوال سن لی دی ناغا حرس پیدا شی تم پیدا شی کوتی شی بیا دبل خوری تبا گوری که لطو خلو لقی و دکه تا گوه و ساتا لکسا جو دیبا پا دیار مان کی نوالی رسناک کئی کولی خراب آئی پل بچی اولاد در دیبا نتیجه دام را کنی چه که غط نگی شرمی گی والا با دی پردی کردی گوری باوتا دقشنا تا دا گو ولو تبا گوری دا گو نگری تبا گوری دا گو خراک تبا گوری که گو نور کئی میاو بد دی سرشی نفرتی یو دل راولا یو راولا چه پا میو مالک من دری سلو پیزر ایلی بیزر نکی آغا میویتا وخو لراولا داوکا ما تن زکو من خیر خود اولو که والا خا تو که راغل لی که اواندیانو که واغا سبا تو لی واغا سبا کور والا لی واغا سبا بالخ کت لی سا در واغا دا سا دیر خوش نیلی و که دا سیو کنو استا وست رسی قرز مکو وزی رسی نو دا خپل وست ما سب دقا سو نخپل کور ترانا چه بلتا خونه دو بیگی گنا بل تن پس کی اپلار مو سر رکھو کا پیسے سرشتے پلار مو دے چاہتا چاہتا ہوں ضروری گی چیز ادارہ سڑی دامن خری پیزار جامع و خدمتی کے ازو چیز ادارہ شنط مجبورد فالیلو آلدین والا قربین پلار مو رولی ذکر کر نای مخ کی ذکر کر چی پلار مو چی چشے دستو دون کاغد خوراکو پی خوک لگی در کاغد ضرور کیو اغب ہے تالا چو تالا بیدر کاؤ نوستا مقرغ لکن تو سر رکھو کا فالیل والدین نور پلوان بعد بانے سوت کو اس پہ تو سودوں کا کور بجے لوگ پا دی گی کتب علیکم القتال زید خود دا نفلی صدقہ دا نفلی صدقہ اور کہ پلار مور لو اور کا پلوان اور کا یتیم مسکین ابن السبیل مسافر دے کتب علیکم القتال دویم مسئلہ حکم دا قتال جہاد سر کو صحیح ہے کہ نا جہاد دبانی مقرر دے ہماری دا کور مسئلہ ذکر کی دے جوڑے دو داغی سر نسبت تھے داغی سر مناسبت تھے اور حدیثی تفصیل لے لا تضع عصاک عنہم پل کور والا پا ادب ساتا اخفهم فی اللہ پا دا اللہ نا یروا دا اللہ پا دن کی یروا او دا ادب لخت تی مکو دوا کل ضرورت راگے نو تکوار کوا گزار کوا یواج پا ناز نکی گی گزارو گواری کلا کلا نو کور کی قتالو کا بار جنگی گی چل بکم جیز دکے پا پل کور دننا کور کی خبی باندی گزارو کا چی دین خلاف کار کئی خون دے کرلا پا خون او نشوا مرور کا چیزان پاغے و نشوا جدا کا چیزان پاغے و نشولا فباسو آکام مناری آکام منالا در امگڑے پلار تو رو تو چیزا خدر نمانی جدین خبر دا حدی کی خلاف کوئی پا دیو نشولا نبیا فاظری بوام نبیا لاس کا چوبلا وردتا وہ چوبلا وردن سنے چی لاس پیولا ماتا ہے سار نا دمر قدر چی اوی ریگی اوی ریگی قدری دا عمرے نا دا آداب قرآن خوضل نا کور کے در جنگ چلی جگہ چی کور کے پختانے ہوئی کنا وہی کور کے تاودہ دا نشوئے لے اپا بار دا منگری ہوئے کور کے نشوئے لے چی تاودہ دا قصہ دا کر لگنا وہی سڑی کور تا در نشو خوضی تیوی چی روڑے چی راولا تاودہ ویدا فا تاودہ دا ویسڑی ہوئی سمتے پی سروا آتا جو دنگا دا خیرہ چی دوار نبارسو دا خط نووت بارتا قرارگاہ تورا سے وارے پورے کی شل پہ رہتا ہو دادا شل پہ اس میں شل پہ رہتا ہو دادا جانتا کہ خوشی تنسیری دلی والا تنسیری نہیں لا تضا کور چلی لکا تا پیدا را پیدا کلا کلا ممنون گزار دا لختی ہوگا کلا خیر دے خطا ہوانی ہوگا رگیر اخلاس کا دیوان کے اولا چی سنگی تیسی ابو چی اخلا کلا گیدر باتو بیلا سکرنیو